i Czarcz Towar, Ajk Toruń, Miasto Poznań, Polska, MC2, 2004. Yo, yo, yo, yo. Gorący relays, mam to pierwszy w tym mieście. Sprawdź nowe bity, które są nieco szersze. To epizod trzeci, zwrotki pod napięciem. Zróbcie przejście, bo rozpierdolę wejście. Bez pierdolenia, dla mnie prawilność jest opcją. I teksty o kioskach, opierdalanych nocą, odstawiam na bok. Ten rap daje mi radość i będzie co opowiedzieć dzieciom na starość. Zanim masz to, ja mam to pierwszy. Pytasz, kto jest lepszy, czyje to teksty. Jestem niezły, ty przestań pieprzyć. Mówisz, jesteś szeroki, ja jestem szerszy. Wiesz, słuchasz historii, prawda boli, bo ten rap jest czysty, flow bez folii. Mam wysokie oli i nie łamię desek. Jestem tu, mam to pierwszy, sprawdź ten desek. Dzieciak, nowa pozycja, sprawdź towar. To epizod trzeci, ta kompresja jest dobra. Zmień swoją playlistę, włącz te traki. Rap w postaci cyfrowej, to rap powiew. Dzieciak, nowa pozycja, sprawdź towar. To epizod trzeci, ta kompresja jest dobra. Zmień swoją playlistę, włącz te traki. Rap w postaci cyfrowej, to rap powiew. Zanim ściągniesz to z netu, mam to na dysku. Posłuchaj całej płyty, chyba że jesteś diskut. Fiskus, dopierdoli się jak mnie sprawdzi. Niech zobaczy jak tu jest i kto się bawi. Polska All-Star i pozdro Poznań. Ej, to nie wypłynie jak działka mixtape. Wiem, że nie jest prosto, dla ucha rozkosz. Rozpierdolisz jak sprawdzisz, idealnie wąsko. Pierwszy ma to owal, weź to obal. Albo sprawdź flow i kto go wychował. Jestem tu od dawna, tak jak toczy się rap gra. Będziesz jak Saddam, ty zbombarduje Bagdad. Mam wysoką jakość, twoją słychać jakość. Wasza wysokość, nic nie mogę za to. To oficjalna wersja, epizod serca. UMC, MC2, nie mogę przestać. Dzieciak, nowa pozycja, sprawdź towar. To epizod trzeci, ta kompresja jest dobra. Zmień swoją playlistę, włącz te traki. Rap w postaci cyfrowej, to rap powiew. Dzieciak, nowa pozycja, sprawdź towar. To epizod trzeci, ta kompresja jest dobra. Zmień swoją playlistę, włącz te traki. Rap w postaci cyfrowej, to rap powiew. UMC, MC2, nie mogą przestać. UMC, MC2, nie mogą przestać. UMC, MC2, nie mogą przestać. UMC, MC2, jest tak. UMC, MC2, nie mogą przestać. UMC, MC2, nie mogą przestać. UMC, MC2, nie mogą przestać. UMC, MC2, jest tak.